Sultan Abdal'ım Seyyid Nesimi, ah gülüm gülüm. Şu aleme destan ettim sesimi, ah gülüm gülüm. Urun urun sevdim gülüm. Çek gel.